Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Niyazi Göçer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve bugün hocamla birlikte bu programı yürüteceğiz. Konuğumuz yok. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olunuz, çok teşekkürler. Bugün 25 Aralık 2013. Evet. 52. haftadayız ve 721. programdayız hocam. Nasıl? 721 haftadır maşallah devam ediyoruz. Evet. Maşallah diyelim. Evet. Dileriz 2014'te de hep birlikte ayın son programlarını yaparız. Hemen bir haberle gireceğim. Çünkü bizi çok yakından ilgilendiren bir bakanlığın başındaki bakan istifa etti. Evet. İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'dan sonra Şehircilik Bakanı, Şehircilik ve Çevre Bakanı Bayraktar da istifa etti. Evet. Enteresan bir istifa. NTV canlı yayınına katıldı Bayraktar ve yaptığı açıklama da 17 tarihinde yapılan operasyon dosyasında şahsımı rencide edecek veya izah edemeyeceğim hiçbir husus yok. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanı görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyonu yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Demek ki böyle bir baskı var. Etmiyorum çünkü soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapıldı. Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletime saygılar sunuyorum demiş NTV'deki canlı yayında. Evet. Evet, bunun üzerine yapacak fazla bir yorum yok. Çünkü zaten son derece açık. Çok açık. Çok önemli bir gelişme. Evet. Bakalım nereye götürecek. Evet. Süreci. Evet. 2013'ü demek ki böyle kapatacağız. Böyle kapatıyoruz. Hocam. Evet. Evet. 2013'te gördüğümüz böyle ana başlıklarıyla ifade edebileceğimiz bir şeyler var mı? Hani bizim temel konumuz olan afetler ve depremler bakımından normal bir yıl yaşadık diyelim. Yani tabii hiç deprem olmadı değil, hiç afet olmadı değil ama deprem açısından bakarsak sanırım hiç can kaybının olduğu bir deprem yaşamadık. Evet. Normal bir yıl oldu. Evet. En büyük depremi de 8 Ocak 2013 Salı günü geçirmişiz. 6.2 büyüklüğünde Kuzey Ege depremi, evet, diye, evet, listeye giren deprem. Onun dışında 6 büyüklüğünde 15 Haziran'da bir deprem var. 5 büyüklüğünde, 4 büyüklüğünde pek çok deprem pek var. Çok deprem var. Evet. Ama yani ufak tefek hasarlara neden, evet, olmuş depremler, evet, bunlar. Dünyadaki durum ise şöyle. 8 ve üzerinde büyüklük taşıyan 2 tane deprem var. 7,5 ile 8 arası 4 tane deprem var. 7 ile 7,5 arasında 12 deprem var. 6,5 ile 7 arasında 36 deprem var. 6 ile 6,5 arasında da 6 deprem var. Yani 6 ve üzeri büyüklüğünde deprem sayısı toplam 60 adet. Evet. Bunların içinde can kaybına ve şeye, hasara neden olan depremler ise tarihsel sırası itibariyle 16 Nisan 2013'te 7.8 İran-Pakistan depremi. Evet. Bir diğeri de 7.7 gene Pakistan'da gerçekleşen deprem. Esas itibariyle şeyler bunlar. Yani iki büyük hasara ve can kaybına neden olan deprem bu. Tabii ki yılın bitmesini beklememiz lazım. Ondan sonra evet, daha kesin bir değerlendirme yapmak mümkün olacaktır sanıyorum. Hatta Okan Tüysüz Hoca'nın da fikirlerini alırız, düşüncelerini alırız. Evet. Ama görünen odur ki 2013 diğer yıllara göre biraz daha can kaybı açısından ve hasar açısından az bir yıl oldu. Öyle görünüyor. Evet. Dileriz bu şekilde de devam eder. Evet. Evet hocam. Evet. Bunun dışında bazı küçük şeylerimiz var, haberlerimiz var. Bu afet ve acil durum müdahale yönetmeliği 18 Aralık 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Yani çok yakın bir tarihte yayınlandı. Buna ilişkin programı da sanıyorum yeni yılın ilk programları arasında ele alacağız. Afet ve acil durum müdahale yönetmeliği. Bunun dışında Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tüm deprem verilerinin artık tek merkezde toplanacağını belirtiyor. Buna ilişkin bir çalışma yürütülmüş. Evet. Program içinde gerekirse buna da ilişkin bilgileri dinleyicilerimize veririz. Evet hocam, sizin pakette ne var bugün için? Evet, işte bizim açımızdan deprem yönetmeliğinin yenilenmesi, güncellenmesi çalışmaları devam ediyor. Bir yılı geçtik. Daha hızlı çalışmamız gerekiyor. Bir yılda bir gelişme sağladık ama tabii biraz büyükçe 12 tane komisyonumuz var. Bunların tabii çalışması yani çoğu da İstanbul ve Ankara arasında. Yani tam sayıları bilemiyorum ama yani yarısı Ankara'da yarısı İstanbul'dan üyeler olduğu için tabii işte internet vasıtasıyla bir şeyler yaparız dedik ama böyle konularda yine yüz yüze oturup konuşmak her şeye rağmen gerekiyor. Çok daha yani önemli. Telefonla da oluyor işte Skype ile yaparız falan dedik ama yani bu biraz tartışmanız falan gereken bir şey. Böyle insan ben hala alışamadım yani eski kafalı mıyım diyorum kendime. Estağfurullah. Kendi kendime ama hani pek çok şeye alıştık tabii. Bazı şeyler dokunmadan hallolmuyor hocam. Ama yani bu insan şeyi, kontaktı şeyi yani sıcaklığını duymak falan gerekiyor herhalde. Bilmiyorum yani şey hala sağlayamıyor görüntü vesaire. Bu arada işte ben son toplantıda tekrar gündeme getirdim. Ankara'da geçen ay bir toplantı yapmıştık bu ayın başında. Bu Eurocode'lar var bizi ilgilendiren. Eurocode'lar Avrupa yapısal tasarım yönetmelikleridir. Yani daha doğrusu bunlara yapısal Eurocode diyoruz. Eurocode dediğimizde Avrupa yönetmeliği yani onun tercümesi diyelim ya kısaltılmışı. Avrupa Standartlar Enstitüsü tarafından. Yani Komite European de Norm diye Fransızca CEN işte European Standards Organization. Onun tarafından hazırlandı bunlar. Bunların hazırlıkları yani 10-15 yıl sürdü. Ve uzun çalışmalardan sonra 2010 yılından itibaren Avrupa Birliği üyeleri, ülkesi Avrupa Birliği üyesi bütün ülkeler 27 ülke 3 tane EFTA ülkesi bunlar İsviçre, Norveç ve bir tane daha var onu hatırlayamadım. Bunlar tarafından zorunlu olarak yürürlüğe sokuldu. Evet. Son olarak bu organizasyona iki üye daha girdi. Bunlar Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye. Onlar da kabul ettiler. Evet. Şimdi tabii bu organizasyona girince otomatikman bu Euro kodları ulusal standart olarak adapte etmek durumundasınız. Yani kabul etmek durumundasınız. Yani işin doğal sonucu. Yani bunun bir tüzüğü var çünkü. Bunun içinde işte tabii bu 10 tane standart var bizi ilgilendiren. Bunlar tasarım standartlar. Proje yapımı sırasında kullanılacak standartlar. Mühendislik alanını ilgilendiren, evet, bizim, 10 tane. Bizim yapı mühendisliği. Yapı mühendisliği. Tabii içinde, evet, deprem vesaire hepsi tabii var. Tabii inşaat var. Ama bunlar var. Bunlar tabii malzeme standartları var bir de. Ona Türkiye biraz daha önce şey yaptı. Malzeme standartlarıyla. Her türlü inşaat malzemesini düşünün. Yani inşaatta kullanılacak. Hani kaba inşaatta artı bütün. Yani ince inşaat i̇nce malzemeleri. İnşaatta kullanılan. Elektrik bir de. Elektronikle ilgili bir Senelek diye bir şey var. Ona da üye oldu Türkiye. Bunlar çok iyi gelişmeler. İyi gelişmeler ama biraz gecikti hatta. Yani Türkiye'nin bu SEN dediğimiz bu Avrupa Standartlar Komitesi'ne üyeliği çok çok geç oldu maalesef. Yani ne anlamda? Mesela Avrupa deprem yönetmeliği var bu Eurocode'un içinde. Eurocode 8. 8 numaralı Eurocode. Bunun hazırlanmasına biz katkıda bulunamadık, üye olamadığımız için. Ancak gözlemci olarak bazı toplantılara katıldık. Ama yani o da hani işte onu hazırlayan arkadaşlarımız olduğu için, yani işte Yunan, İtalyan. Ortak çalışmalarda birlikte çalışmalar. Şey yapamadık yani, biz katkıda bulunamadık. Şimdi bulunabileceğiz ama artık yani, çünkü resmen üyeyiz. Evet. Ve kabul demek ki bunu da kapsıyor. Tabii. Yani otomatikman. Hem geliştirme çalışmalarına tabii. katılmak. Çünkü ortak üretilen bir şey bu. Evet. Yani üyelerin şeyleri var. Tabii yani özellikle mesela deprem söz konusu olunca biz şöyle bakarsanız Avrupa'da her yerde deprem yok. Deprem güneyde var. Akdeniz kıyılarında. Yani doğudan batıya giderseniz işte Türkiye, Yunanistan, biraz Balkanlar, işte, evet, Makedonya, işte Romanya, biraz Bulgaristan. Ondan sonra İtalya, biraz da Portekiz. Yani öbürlerinde de tek çok ufak vardır ama yani, bu kadar. Yani şimdi Balkan ülkeleri pek aktif değil açıkçası. Zaten ekonomik bakımdan da bu sıkıntıları yani, komünizmden var. Çıktıktan sonra bir türlü toparlanamadılar hala. Yani Avrupa Birliği'ne girmelerine rağmen o eski canlılıklarını koruyamadılar. Malum işte Yugoslavya zaten parça parça oldu. orada zaten çok büyük bir bilimsel aktivite de görmüyoruz yani. İlginç. Biraz Makedonya, biraz Slovenya hariç. Yani bizim alanımızda. Tabii parçalanmasının da çok etkisi var. Küçük küçük bir sürü ülke oldu. Tabii. Yani bir Yugoslavya'nın bir ağırlığı vardı eskiden. Kaç parça ayrıldı? 6 parça değil mi? 5 veya 6 parça. Neyse. Şimdi biz tabii bundan... Hemen bir ara şey sormak istiyorum ama Romanya bu konuda kuvvetli bir şeye sahip herhalde, değil eskiden mi? Eskiden daha iyiydi. Öyle mi? Yani komünist düzen zamanında daha bir devlet desteği falan olduğu için. Yani araştırmaya devletin direkt desteği olduğu için. Yani şimdi de fena değiller. Çalışan insanları var ama destek bakımından o kadar rahat değiller yani. Bir takım ekonomik sıkıntılar, işte fonlama sıkıntıları falan yaşıyorlar. Bütün Balkan ülkelerinde aynı sorun var yani. Romenlerin yoksa çok kaliteli kadroları vardı yani. Ama ben gençleri pek o ölçüde göremiyorum. Evet. Yani. Türkiye'deki bazı çalışmalara da geldiler, katıldılar. Tabii. Evet. Şimdi işte bu bundan sonra yani bizim için şimdi biz mesela milli yönetmeliğimizi işte hazırlama şeyindeyiz, yenileme şeyi içindeyiz ama belki bu son olacak artık. Öyle olması gerekiyor. Daha doğrusu. Çünkü biz deprem yönetmeliğini hazırlıyoruz ama Deprem yönetmeliği tek başına uygulanan bir yönetmelik değil. Yani diğer yapı yönetmelikleri var. Mesela betonarme yapılar yönetmeliği. Şimdi betonarme yapıların depreme dayanıklı olarak yapılmasını sağlamak üzere deprem yönetmeliği hazırlanıyor. Ama betonarme yapılar yönetmeliğimiz de var. Mesela bizim TS500'ümüz var. Şimdi o da eskidi artık. Avrupa Birliği'nin Eurocode 2 var. Gayet güzel bir betonarme yönetmeliği. Biliyor muyum? Deprem yönetmeliği nasıldır Avrupa Birliği'nin? İyidir. İyidir ama biraz soyuttur. Biraz anlaması. Kaçınılmaz şey, yani, herhalde. Ama yani şimdi şu anda zaten Avrupa Birliği bütün bu yönetmelikleri, eskidi bu yönetmelikler her şeye rağmen. Çünkü çoğu bunların 2002'de başladı. 2002, 2003, 2004, 2005'te falan bitti. Bu çalışmalar bir geçiş dönemi şey yaptılar 2010'a kadar. 2010'da da yürürlüğe soktular. Ama 2010'dan bu yana da yani hazırlığı, pardon 2010'dan değildi. 2002-2003'ten burada da 10 sene geçti zaten. Dolayısıyla yenilenmesi gerekiyor 10 sene yönetmelikler için. Yani bilim ve teknoloji o kadar hızlı gidiyor ki. 10 sene bayağı uzun zaman. Yani biz mesela 2007'de en son yeniledik ama tabii kısmi bir yenilemeydi bizim. Evet, yönetmeliğimiz 1997'dir esas olarak büyük kısmı. Evet. Bundan hemen 16 sene geçti yani. Zaman çabuk geçiyor. Arada da koskocaman bayağı, iki tane deprem oldu. Bayağı eskiyor yani. Bayağı eskiyor şeyler, bilgiler. Düşünün her alandaki bilgilerimizin 16 sene önceki halini düşünün. Yani herkes bunu anlayabilir. İşte şu bilgisayarlar hocam yani. Hani bütün alanlarda gelişme o kadar hızlı ki. Dolayısıyla göz açıp kapalıncaya kadar zaman geçiyor, bilgiler eskiyor. Yenilemeniz lazım. Bu da büyük bir baskı tabii. Şimdi Avrupa ülkelerinin bu ortak çabası zaten Avrupa Birliği'nin yani en iyi taraflarından biri. Avrupa Birliği bana göre zaten bir hukuk düzeni. Mevzuat düzeni. Bu da teknik mevzuat işte. Avrupa Birliği'nin teknik mevzuatı bu da. Şimdi buna girdiğiniz anda muazzam kazançlar sağlıyorsunuz. Bir kere Avrupa'nın yani malzeme tarafı da var bu işin, bir de hizmet tarafı bu. Yani anlatabiliyor muyum? Yani o projelendirme yani her, vesaire. Evet, bütün ülkeler aynı yönetmeliği kullanıyor. Birbirleriyle aynı dili konuşuyorlar. Farklı ülkelerdeki ihalelere girebiliyorsunuz. Ve prekualifiye oluyorsunuz çünkü yönetmeliğiniz de şey ona uygun. Yalnız tabii bu... Bir de tabii şu da var herhalde, evet. Değil mi hocam? Evet. Ortak bir çalışma olduğu için o çalışmanın maliyeti de bölünebiliyor. Çeşitli ülkelerdeki... Tabii bunlar büyük ölçüde yani bilim adamlarının ve mühendislerinin beyin çalışması. Beyin aslında. Çalışması. Evet. Yani bu... Ama mesela oradan biz bu çalışmalarda yapacaklarımız için herhangi bir fon alabiliyor muyuz? Sanmıyorum. Yani... Avrupa Birliği'ne alabilirsiniz. Evet. Avrupa Birliği fonları var. Hatta Avrupa Birliği projeleri var. Son zamanlarda çok arttı. Ve Türkiye'de o fonlara katkıda bulunuyor. Mesela 7. çerçeve programı çerçevesinde. Türkiye'de maddi katkıda bulunduğu için karşılığında Türk bilim adamları ve müesseseleri de projelerden pay alabiliyorlar. Yani bu iyi gidiyor. Yani evet. İlk başlarda biraz pek yaygın değildi ama şimdi oldukça iyi gidiyor. Eskisine göre çok daha iyiyiz. Evet. Yani alıştı. Millet sisteme alıştı. Oldukça yaygın bir projeye, Avrupa projelerine katılma süreci başladı. Evet, şimdi bu Avrupa yönetmelikleri yani ya Avrupa teknik mevzuatına uyum meselesi. Yani şimdi hani uyum diyoruz ya yani işte müzakere falan filan. Bu da bunun gibi bir şey aslında. Tabii. Ve bizim için çok önemli gerçekten. Nasıl hukuk düzeni evet. Var ise i̇şte bu da tekniğin hukuku tekniğin diyelim hukuku, yani. Evet. Aslında tamamen tekniğin yani. kuralları, standartları. Evet. Şimdi yaz burada tabii bizim Türkiye olarak yapmamız gereken şey var. Şimdi Avrupa yönetmeliği çok böyle akıllıca hazırlanmış bir yönetmelik dizisi bu. Şöyle ki bu bir çerçeve, bunlar çerçeve yönetmelikleri. Yani çok şeyi kapsıyor ama bazı özel durumları ve bazı özel sayısal parametreleri sizin seçiminize, ülkenin seçimine bırakıyor. Ülke özellikleri vesaire evet, nedeniyle ülkenin herhalde. Kendi, evet. Ülkeye özgü çünkü şeyler var. Bir takım değerler, bir takım parametreler tabii. var. Ne bileyim, meteorolojiniz öyle. Mesela biz binaların üzerine, yapıların üzerine gelecek karlar, kar ne kadar gelir? Hangi bölgede fazla kar yağar? Onu ben biliyorum yani. Onu oraya yazmıyor. Tabii, Almanya'dan farklı ha, her halükarda. Her ülke kendisi hazırlıyor tabii. onları. Rüzgar haritaları, kar haritaları, deprem haritaları. Yani bunlar doğal afetlerle ve doğal olaylarla ilgili şeyler. Bir de pratiğimizde bizim alıştığımız bir takım şeyler var. Yani artı bir takım risk faktörleri var. Mesela bazı ülkeler tradisyonel olarak daha konservatif oluyorlar. Bazıları o kadar olmuyorlar. Biraz bunun ülkelerin maddi durumlarına da bağlı. Bağlı tabii. Bazı parametreler var. Emniyet faktörleri. Çok emniyetli bir şey mi alayım? Daha az emniyetli alabilir miyim? Bunun ben çünkü mali sonuçlarını da düşünmem lazım. Yani şey yazmak o kadar önemli bir şey ki yönetmelik. Biz deprem yazma. Yönetmeliğinde bunun müthiş baskısını hissederek şey oraya bir şey yazıyorsunuz. Ondan sonra bir hesaplıyorsunuz. Ya ben bunu şöyle 1,5'tan şu kat sayıyı 2'ye çıkardığımda ne olacak? Maliyette ne kadar farklı? Binalardaki demir miktarı şu kadar artacak. Türkiye'de kaç tane bina yapılıyor? Ne oluyor filan? Bir hesaplamaya kalkıyorsunuz. Yüz milyonlarca dolar şey dolar çıkıyor. Para çıkıyor. Yani tabii. Çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi ama bu da güzel bir şey. Bu mahalli özellikleri şey. Bunları içeren bir ulusal ek yazılması lazım. Her bir yani ana bir şey yönetmelik var. Avrupa Birliği'nin evet. ona ek bir yönetmelik milli. Dizisi var. Evet. Aslında çok enteresan. 10 yönetmelik var. Bu 10 yönetmeliğin de her birinin içinde alt bölümler var. Toplam alt bölüm sayısı 58. Çok detaylı. 10 ana şey nedir hocam? Nedir? Size şey yapayım. Mesela birincisi genel felsefeyi anlatıyor. Yani design bazı nedir? Yani tasarımın esas felsefesiyle ilgili. İkinci yönetmelik yükleri tarif eder. Üçüncü yönetmelik betonarme yapıları. Dördüncü yönetmelik çelik yapıları. Beşinci yönetmelik betonla çeliğin karışık kullanıldığı kompozit dediğimiz yapılar. Kompozit yapılar. Evet. Altıncı yönetmelik kagir yığma yapıları. Pardon. Altıncı yönetmelik karıştırdım şimdi. Biri yığma, biri ondan sonra evet. da ahşap yapılar. Ahşap yapılar. O zeminle ilgili ve temellerle ilgili bir yönetmelik var. Çok güzel bir yönetmeliktir. Deprem yönetmeliği var. Sekizincisi. Ve dokuzuncusu pardon. Ve sonuncusu da bizde pek olmayan, pek uygulaması olmayan alüminyum yapıları. Alüminyum da bir yapı malzemesi. Taşıyıcı sistem tabii. olarak kullanılır. Yani cephede evet. falan değil, taşıyıcı olarak. Taşıyıcı sistem olarak, evet, olarak çok, öyle mi? Dünyada da çok yaygın değil ama var tabii. Yani. Evet. O en son hazırlanan yönetmelik. O pek tabii uygulama alanı en az yönetmelik denilebilir ama bunu bile düşünmüşler yani. Bunların her birinin işte bir de alt başlıkları. Alt bölümleri var. Yani, kimisinin 3 tane, kimisinin 5 tane, kimisinin 10 tane. Toplamı burada 58 tane şey var. Bu 58 tane alt bölümün her biri için ulusal ek hazırlama durumundasınız. Bayağı bir iş. Kapsamlı bir iş. Çok büyük bir iş. Biz bunun için... Biz ne zaman katıldık hocam? Efendim bizim katılmamız aslında resmen 2 yıl oldu. 2 yıl oldu. 2011 fakat, yani. Evet. Evet. Biz aslında bu katılmadan çok önce yani 2007-2008'de 2007'den başlayarak o zamanki Bayındırlık Bakanlığı'nın da desteğiyle ve biz üniversite öğretim üyelerinin büyük ölçüde inisiyatifiyle diyelim. Aslında buna başlamak için bu çalışmalara yani bu ulusal ekleri hazırlamak için çalışmalara başlama doğrultusunda planlar yaptık. Bayağı ekipler kurduk. Komiteler kurduk. Bu işin maliyetini çıkardık. Süresini tespit ettik. O zamanki Bayındırlık Bakanlığı'ndaki müsteşar ve müsteşar yardımcısı çok ilgilendiler. Çok büyük destek verdiler bize o zaman. Yani bu depremden sonraki işte 5-6 sene içinde. Evet. Ve Fakat Türk Standartları Enstitüsü'nden ilgiyi göremedik yani. Çünkü esas bunun sahibi yani Türk Standartları Enstitüsü olması lazım. Türk Standartları Enstitüsü tabii çok büyük bir yapı yani giderek büyüdü. Onlar bu hizmeti ilgilendiriyor. Yani mühendislik hizmetlerine ilgilendiriyor. Onlar daha ziyade malzeme şartnamelerine şey yapıyor. Malzemelerin sertifikasyonu vesaire. Bu CE hani damgası evet. Var ya. Tabii onlar çok önemli. O konuda epey yol alındı. Yani Türkiye'deki mesela inşaat malzemesi, inşaatta kullanılan bütün malzemeler bu manada klasifiye edildi, kodlandı vesaire. Onlar iyi şeylerdi. Ama hizmetler bakımından çok geri kaldık. Şimdi neden? Ve enteresan bir şey. Türk standart... Hizmet derken o yani kapsama bu proje hizmetleri. Bu proje hizmetlerini evet, kastediyor. Mühendislik hizmetleri. Mühendislik hizmetleri. Çünkü bu, evet. Onları kapsıyor. Ama bu çok önemli bir şey biliyor musunuz? Türkiye'de ben hep bu programda yani yıllardır söylüyorum. Biz mühendisliğin kıymetini pek bilmeyiz. Bilmiyoruz yani. Şimdi mesela şu İngiliz bu çerçevede yani şu bürokratlarla uğraşırken İngilizlerin işte ilgili standartlar enstitüsünün web sayfasına epey girip çıkıyorum. Ya İngilizler ne kadar ciddi bu konuda yani. İngilizler mühendislik hizmetini zaten bir endüstri haline getirmişler. İngilizler bütün dünyada bundan muazzam para kazanırlar. Ve İngiliz medeniyetini veya isterseniz deyin İngiliz sömürgeciliğinin bir aracıdırlar. İlginç. Yani bugün Hong Kong'u Hong Kong yapan kimlerdir? İngiliz mühendislik firmalarıdır. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin oradaki yapılan hani bizim şirketlerde çalışıyor falan diyoruz ya. Onlar bizim devede kulak bizimkiler. Esas onlar çalışıyor. Türkiye'de bile birçok büyük projede tabii. İngiliz şirketler tabii. Ya denetim ya müşavirlik tabii. Ve gayet, görevini üstleniyorlar. Gayet iyi yaparlar bu işi evet. İngilizler. Benim, proje denetimleri yapıyorlar. Kişisel olarak İngiliz şirketleriyle çok temasım olmuştu. Ben özel sektörde çalışırken pek çok İngiliz firmasıyla birlikte çalıştım. Çeşitli pozisyonlarda, çeşitli işlerde. Yani onların işe bakışları, bilgileri, tabii iş terbiyeleri vesaire. Ama bu hakikaten İngilizler için bu büyük bir ekonomi kalemidir. Yani bu Türkiye'de pek önemsenmez yani. Hani bu işte. Yani, ve hala devam eden hala bir alan yani şüphesiz. Sanayide birçok unsuru devreden çıkarttılar. Ben mesela 80'lerde onlarla yani 1980'li yıllarda özel sektörde çalışırken şimdi çok İngiltere giderdim işte yazışıyoruz vesaire. Antetli kağıtların üzerinde böyle bir taç resmi vardır şey İngiliz kraliçesi. Kraliyet. Altında da işte Queen's Award diye yazan yani şey kraliçe ödülü. Sordum birisine. Bakıyorum bütün antetli kağıtlarda çıkıyor. Bunu kime veriyorlar? Herkes basıyor mu? Yok dedi kardeşim. Unuttum şimdi. Biz şu kadar milyon dolarlık iş yaptık. Bize ödül verdi. Ödül işte. Verdi. Yani. Herkese vermiyorlar. Evet. Ama yani hakikaten yüz milyonlarca dolarlık. Çünkü Türkiye'de proje işi maalesef bugün bile en büyük yapılarda bile en tipisten bir iş diye adlandırılır ve mühendisin zaten şeyi de hakkı da verilmez. Yani bugün bir binanın bugün milyon dolara daireler satılıyor değil mi? Bunun projesinin yüzde kaçını mühendis mimar alır? Türkiye'de bu oran fevkalade düşük. Yurt dışında Amerika'da yani özellikle İngiltere'de Türkiye'deki ücretlerin en azından 4-5 katı alınır. En azından. Ya bayağı bir şey tutar orada mühendislik hizmeti. Tutması lazım tabii çünkü. Değerli bir hizmet. Beyin hizmeti bu, bilgi hizmeti. Anlatabiliyor muyum? Yani paldır küldür beton dökme değil. Ama Türkiye'de paldır küldür beton döken para kazanır. Bilgi, beyin hizmeti para kazanmaz. Onun için Türkiye'de projecilik cazip bir meslek olamamıştır. Şimdi biraz artıyor. Benim gençliğimde ben proje mühendisi olarak işe başladım. Hiç de cazip bir şey değildi. Biz sırf hevesimizden o işe girdik. Merakınızdan. Yoksa para kazandıran. Ya parayı kazanırsınız ama o kadar çok yorulursunuz ki değmez. Başka yerlerde de çok daha kolay ve az emekle para kazanacağım. Öyleydi ya. Şimdi biraz kıymeti tabii gelişiyor Türkiye'de her şey. Ben 40-45 yıl öncesinden bahsediyorum mesleğe giriş yıllarında. Ama yine de çok, yani relatif olarak bakarsanız çok şey. Evet, sonuç olarak yani Türkiye'nin gelişme şeyi içinde, bu arada tip, yani deprem açısından daha iyi dizaynlar yapabilmemiz için bizim bu yönetmeliklere hepsine birden paket olarak Türkiye'ye uyarlamamız gerekiyor. Geliştirmemiz lazım. Şimdi bunun için tekrar Türk Standartları Enstitüsü ile tekrar, yani 6-7 seneler yaptığımız şeyi tekrarlayacağız, çabaları. Umarım. Ama artık resmiyete binmiş bir konu tabii, olduğu için. Hayır, biz zaten çünkü bu komitelere girip çalışmamız da lazım. Tabii. Türk yani, Standartları Enstitüsü'nde farklı bir tutum alması gerekiyor. Türk Standartları bizi görevlendirecek Türkiye adına. Evet. Yani burada Türkiye'de dediğim gibi Türkiye'nin mesela deprem mühendisliği alanındaki birikimi Avrupa'da önemli bir yere geldi. Yani Türkiye olarak oraya geldik. Biz buna ciddi katkıda bulunuruz. Elbette. Yani şunu söyleyeyim mesela bu son aşamaya kadar Avrupa Eurocode 8 komitesinin başkanı, bizim hepimizin çok saygı duyduğu ve sevdiği bir Yunanlı arkadaşımızdır Michael Fardis. Michael Fardis yani niye üye olamıyorsunuz? Ben lütfen siz yani baskı yapın, üye olun. Ben bu işten anlamayan insanlarla beraber çalışmak zorunda kalıyorum. Bana yardım et, gelin. Yani buyurun. Demiştir evet. Yani hakikaten. Yani evet. Biz inşallah o fırsatı Türk bilim adamları şimdi artık yakalamış durumdalar. Yani teorik olarak. Şimdi bundan sonraki dönemde zaten dediğim gibi Eurocode'ların yenilenme şeyi başladı. Yani bir ay kadar önce Ankara'da bir toplantıda İngiltere'nin Eurocode 8 komitesi başkanı, ki eski arkadaşımızdır zaten, Edmund Wood, işte onların çalışmalara başladıklarını zaten söyledi. Dolayısıyla işte umuyoruz. Paralel çalışmalar. Bizde artık 2014 herhalde bu konuda bir takım gelişmeler olacağını, iyi gelişmeler olacağını umuyorum. Evet. Hocam bugün 2013'ün son programını yapıyoruz. Evet. Feryal de, teknik masadaki arkadaşımız, bize bir müzik hazırladı. Şimdi onu özel dinleyeceğiz. Bir müzik. Evet. Feryal'e de teşekkür ediyoruz. Yani evet. Kaç senedir bizim kahrımızı çekiyor. Evet. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Müziklerimizi İyi yıllar diliyoruz. Seçiyor. Özellikle. Evet. Şimdi dinliyoruz. Evet. Jingle bells, jingle bells, jingle all the day. I just can't wait till Christmas time when I can roll you in the hay. Easy come, easy go. Have a good time with lots of dough. We'll be right back. Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte gerçekleştiriyoruz. Evet hocam, Eurocode'lar meselesine evet. Devam edelim. Benim merak ettiğim önemli bir nokta şu. Dediniz ki yapı malzemeleri kısmını halen Türkiye kabul etmedi. Daha doğrusu etti. O konuda hatta epey ilerleme de şey oldu. Kaydedim. O zaman yanlış anlamışım. Evet, özür dilerim. Yani ben bu tasarım yönetmelikleri, proje yönetmeliklerinde geç kaldık. Evet. Öbürlerinde daha şeydeyiz. Yani malzemelerin sertifikasyonu konusunda bu CE işte şeyinin verilmesi. Rumuzu. Rumuzun verilmesi. Onlar da epey yol alındı. Bütün detayını bilmiyorum ama duyduğum evet. O. Yani o bakımdan şey... standartizasyon Türk standartları en son bakımdan daha iyi çalıştı. Fakat bu dediğim gibi mühendislik hizmetlerini ilgilendiren bir şey. Bu konuda dediğim gibi yani biz 2007'de o teşebbüsü yaptığımızda başlayabilseydik. Düşünün çok daha iyi olurdu. Şimdi çünkü yıllar alacak düşünün. 58 tabii, tane aneksi yazacaksınız. Yani 58 tane aneksi yazmak bunun doğru adamları. Çünkü bir de şu var ha onu söylemeyi unuttum. Bunların hepsinin tabii Türkçe'ye tercümesi söz konusu. Tabii. Yani binlerce sayfa şey bu doküman. Hem de yani bu dokümanlar paldır küldür tercüme edilmez. Ama maalesef şimdiye kadar çok az bir kısmını tercüme ettiler. Tercüme etmeden de yürürlüğe sokuyorlar yani. Bir Türkçe kapak koyuyorlar üstüne, altı İngilizce. Bu EN'dir bu, European Norm diye yazar. Üstüne başına bir TS konuyor, TSEN oluyor. Türk standartı oldu gitti. Bitti. Ama İngilizce. Kim anlıyor bunu? Bir de şu var onu da belirtmem gerekiyor. Demin unuttum söylemeyi. Şimdi bu Eurocode'ların işte bir şekilde uyarlansa bile yani Türk Standartları Enstitüsü tarafından bunlar evet ulusal standarttır dense bile uygulama ayrı bir konu. Bütün dünyada da bu iş böyledir. Mesela Amerika'da bir Amerikan yönetmeliği yoktur aslında genel olarak. Bu standartları hazırlayan bir yarı resmi kurumlar vardır Amerika'da. Bunlar yayınlanır. Herkes kendi alanındaki evet. Şeyi evet. Hazırlar. Bazen bunlar üretici birlikleriyle işbirliği halinde vesaire yayınlarlar. Ondan sonra Amerika'daki her bir eyalet hatta şehir hükümetleri orada city government'lar kendileri bu onları seçerler. Birden fazla hatta yönetmelik vardır. Benim yönetmeliğim şudur diye seçer. Yani bir nevi otorize eder. Ondan sonra yönetmelik haline gelir. Türkiye'de de bu iş böyledir aslında. Yani Bayındırlık Bakanlığı bu yönetmelik kullanılması zorunlu yönetmeliktir diye deklare etmedikçe o yönetmelik olmaz. Yani şimdi tabii Şehircilik Bakanı. Ama şimdi kendi alanında öyle mesela deprem yönetmeliğini şimdi herhalde AFAD'ın AFAD'ın şeyi olacak. Lazım. Evet bu son haber efendim, onu gösteriyor. Bayındırlık Bakanlığı ya yani Şehircilik Bakanlığı işte betonarme yapılar, çelik yapılar vesaire diye şey yapacak. Mesela köprüler var. Köprüler şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nın Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanan ilgili bakanlıklar yani Türkiye'de biraz dağıldı bu iş böyle ama mecburen öyle. Yani onlar otorize edecekler. O zaman şey olacak. Şimdi bu bakımdan biz çok böyle bir karmaşa halindeyiz. Türkiye'de yani Eurocode'lara feci halde ihtiyacımız var. Çünkü eski yönetmeliklerimiz çok eskidi ve outdated oldu. Yani artık kullanılmasının anlamı kalmadı. Ve şeyde Türk standartlarına millet başvurduğunda da Türk standartları Avrupa standartlarına doğru gittiğini bildiği için izin vermedi. Biz Avrupa standartlarını alıyoruz dedi. Yeni yönetmelik de hazırlanamadı. Ama Avrupa standartları da uyarlanamadı. Bu dediğim manada yani aneksleri, ulusal eklerinin yani böyle bir ortada kaldı iş. 10 senedir falan bu iş böyle. Anlatabiliyor muyum? Yani işte Eurocode'ların ilk devreye girmelerinden beri. Bizim hemen ona adapte olmamız lazım. Ama belli çalışmalar ve hazırlıklar da var değil mi ama hocam? Ama yani bunu yani kusura bakmayın kendimizden bahsediyorum ama biz yaptık yani. Evet, yani evet onu küçük çevrede. Tabii yani küçük çevrede. İstanbul'da ve Ankara'da 4 üniversiteden. Evet. İşte bu deprem yönetmeli dolayısıyla zaten birlikte çalıştık. İşte güçlendirme çıktı, yüksek yapılarla ilgili daha halen yani aslında bütün standart haline gelmemiş bir çalışma var değil mi? Evet. Şimdi bunların hepsinin aslında bir arada ve bu Eurocode'lar o kadar güzel ki hepsi birbiriyle uyumludur. Aynı notasyonları kullanır. Evet zaten ilk birinci bölüm diyorsunuz felsefesini anlatıyor. Yani o kadar güzel bir şeydir ki Avrupa medeniyetinin işte şeyi yani ürünü bu. Ne olduğunu gösterir. Evet. Teknik açıdan Avrupa medeniyetinin geldiği seviyeyi gösterir. Biz Avrupa ülkesi olmak istiyorsak işte bunu şey yapmamız gerekiyor. Zaten yani Avrupa Birliği genel olarak ülkenin Avrupa Birliği'ne girmesi olayı da Avrupa hukuk sistemine girmektir yani. Avrupa mevzuatına dahil olmak. Başka nedir tabii ki Avrupa Birliği? Tabii. Yani başka şeyler anlaşılıyor çoğu zaman. Hayır hukuk birliğidir. Mevzuat birliğidir. İşte burada da teknik mevzuat birliği. İşte bir ülkenin de Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi için ne kadar çok zaten, sayıda başlık var. Evet yani zaten mevzuatın uyarlanması tabii, meselesi. Bu müzakere süreci denilen şey değil mi? Yani katılma elbette süreci zaten mevzuatın uyarlanması meselesi. Elbette. Hocam dinleyicilerimizden ilgilenenler olursa evet, bu Eurocode'lara ulaşabilirler mi? İnternet üzerinden bu belgeler efendim Eurocode açık kullanılan şeyler midir? Aslında değil ama bu İngiliz BS British Standardlar Enstitüsü'nün yani BSI evet, BSI Google'dan onu bulurlar. İşte de onlar İlginç. İngilizlerin bir hukuki şeyleri var. Ben bunu bilmiyordum daha önce. Herhalde bütün kanunları öyle diyorlar ki her şeyin başında böyle etrafı yaldızlı maldızlı bir işte United Kingdom of Britain and Northern Ireland falan diye böyle bir şey var. Altta da Magna Carta'ya refere ediyor. Bir takım Latince şeyler yazıyor. İkisinin arasında çok enteresan böyle bir paragraf var. Kısaca şunu demek istiyor. Bütün vatandaşlar hatta bütün insanlık kendisini yöneten kanun ve kurallar hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır diyor. Bunun için diyor İngiliz hükümeti olarak yani İngiliz devleti ticari olarak kullanılmamak kaydıyla bütün dokümanları serbest yayınlamış. Dolayısıyla bu standartlara hiçbir yerden ulaşamazsınız çünkü para ödemek zorundasınız. Ama British Standardlar Enstitüsü'nün BSI'ın daha doğrusu BSI, evet, BSI diye girerse onu yönlendirir. BSI'ın kendi oradan saytı bütün bilgilere değil. Aslında bir hükümet şeyi, hükümetin bir organizasyonu. Şimdi hatırlayamadım. Oradan oraya link veriyor. Evet. Yani İngiltere hükümetinin bir legal kuruluşu. Evet. Bizde bu işler nasıldır hocam? Bizde bu işler böyle. Yani Türk standartlarının üstüne mesela girip de hangi biz Türk standartlarını adapte etmişiz falan deyince bulamıyorsunuz bir şey. Diyor ki bizim bir kataloğumuz var diyor. Hah diyorsunuz ben kataloğa girer bakarım neler var. Katalog şeyini tıklıyorsunuz size bir sayfa çıkıyor. Lütfen 25 lirayı bilmem ne bankasının bilmem ne şeyine havale edin. Size CD göndereceğiz. Düşünün yani ne olduğunu bile katalogda ne olduğunu artık bugün web sayfasında vermeyen şey kaldı mı? Ayrıca yani, hocam mesela siz bir yazı hazırlıyorsunuz hemen açıp bir şeye bakacaksınız. Ondan sonra önce 25 lirayı bankaya havale i̇şte edeceksiniz. Bu komiklikler hala devam ediyor. CD'nizi evet, bekleyeceksiniz. Ne zaman gelirse artık. Evet yani hakikaten komik. Hakikaten. Anlaşılır gibi bir şey değil bu. Evet, biz Türk Standartları Enstitüsü yetkililerine de ulaştıralım talebimizi. Yani bunları Allah rızası için açsınlar da. Evet. Ya şu İngilizlerden yani, biraz ders alsınlar. Evet, yani buradan kazanılacak para da eksik olsun. Yok canım. Yani. Hiç değilse bilgi paylaşımını hızlandırmaları mümkün olur. Şu var yani. Zaten internet dünyası bu bilgi paylaşımını çok liberal hale getirdi. Tabii. Düşünün, eskiden herkes bilgiyi saklardı. Evet. Şimdi bilgi saklamak artık biraz ayıp. Evet. Yani hakikaten ayıp. Ayıplanıyor. Bir neyi de artık birçok şeyde dediğiniz gibi bilinmeyen kalmadı ki hocam. Yani açıyorsunuz ekranınızı, oradan bir sürü bilgiye ulaşıyorsunuz. Tabii tabii. Sır kalmadı yani. Sır kalmadı. Belki hala el sanatlarında bir takım Şeyler vardır. Patent falan şeyleri var tabii. O ayrı bir mesele. Ayrı. Yani evet. Fikri mülkiyet. Evet. Fikri ama biz de burada Coca-Cola imal etmeye bu kalkmıyoruz. Bu ulusal bir şey. Yani, ulusal bir dökümandan bahsediyoruz. Yani bir de kendi mühendisin yararlanacak bundan. Tabii yani herhangi bir insanın bir işine yaramaz ki. Gayet ancak bir uzmanlığı olursa o takdirde dönüp bakacak. İşte Amerikalılarda mesela, Amerikalılarda güzel bir şey vardır. Eğer hani onların tabiriyle taxpayers money ile yapılmışsa bir şey, mutlaka açıktır. Açık, evet. Kitap olarak eskiden, hatta şey çok enteresandı, internet döneminden önce biz Türkiye'den yazı yazardık. Yani telexle falan gönderirdik. Amerika hükümeti bize postayla gönderirdi kitabı bedava. Bütün dünyaya. Yani o da aslında ekstra bir şey. Ben yani ne Amerikan vatandaşıyım ne bir şeyim. Ama hani üniversitede biliyor tabii. Ona göre şey yapıyor. Niye? Sonuç olarak refere edeceksiniz. Her şeyi göndermiyor tabii. Evet. Hükümetin desteklediği projelerle ilgili sonuç raporlarını mesela istiyoruz. Gönderirler. Hala öyledir. Ama tabii şimdi artık fiziksel olarak göndermeye gerek kalmadı. İnternete koyuyorlar. Evet. Evet. Hocam bir mutlu haberimiz daha var. Evet. Taksim için büyük bir karar çok açıklandı. Önemli bir haber. Çok önemli. Evet. Çok İstanbul, da yeni bir haber. Çok evet. Yeni. Evet. İstanbul 10. İdare Mahkemesi Taksim Cami Projesi ve Galatasaray Katlı Otoparkı dahil birçok projenin dayanağı olan 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı evet. ile 1/5000 ölçekli Beyoğlu Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Bu planları bir daha tekrarlıyorum. Evet. Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı ve 1/5000 ölçekli Beyoğlu Nazım İmar Planı'nı iptal ediyor. Bu neleri etkiliyor? Şimdi onlara evet. şey yapacağım, geçeceğim. Şimdi bu mahkeme her iki planın bölgenin özelliğini yeterince gözetmediğini, bütünsellikten uzak olduğunu, korumaya en çok muhtaç alanların özelleştirme, kentsel yenileme veya turizm alanı ilan edilerek koruma planı kapsamı dışına çıkarıldığı gibi pek çok gerekçeye dayandırıyor iptal kararını. Bu da çok önemli. Evet. Evet. Yani evet. Beyoğlu'nda son yıllarda neler yapıldığını biliyoruz. En sonunda işte bu bir Taksim Meydanı faciasıyla karşı karşıyayız. Yani her geçtiğimizde mesela. Emek Sineması keza işte Tarlabaşı olayı evet. orada da neyle ne çıkacak ortaya merakla bekliyoruz. Karar sonrası belediye 6 ay içinde mahkemenin gerekçeli kararındaki itirazları dikkate alarak planlarını yeniden yapmak zorundaymış. Bu da önemli. Bu süreçte Beyoğlu'ndaki imar hareketleri kurul kararları onayıyla geçici yapılaşma koşullarıyla yürütülecek. Yani Beyoğlu'nda ne yapılırsa yapılsın onların hepsi kurulların geçici izniyle, olabilir. Geçici yapılaşma koşullarıyla yürütülecekmiş. Evet, bu dava Cihangir Güzelleştirme Derneği ve Galata Derneği'nin Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine 2011 yılında açtığı bir davayla gerçekleşiyor. İki tane sivil kuruluşun ve semt kuruluşunun, Cihangir Güzelleştirme Derneği ve Galata Derneği'nin girişimiyle oluyor ki bu da Türkiye'nin önemli kararlarından ve girişimlerinden birisi olarak herhalde tarihe yazılacak. Ve çok yani önemli. Bu sivil girişimlerin ne denli önemli olduğunu çok, gösteren tabii. ve bunlardan da sonuç alınabileceğini gösteren çok güzel evet, bir evet. örnek. Bu dava 25 Eylül 2013'te oy birliğiyle sonuçlanmış. Tabii kararın yazılması vesairesi evet. Çok yakın tarihte, Aralık ayı içinde tamamlandı. Şimdi 1993 yılında Beyoğlu'nun önemli bir bölümü kentsel koruma alanı olarak ilan edilmiş ve yasa gereği 6 ay içinde bir koruma amaçlı imar planı hazırlanması gerektiğini yukarıda da belirtmiştik. Daha önce de belirtmiştik. Ancak bu gerekliliğin başladığı 1994 yılı ilkbaharından itibaren bu koruma amaçlı imar planını yapmakla sorumlu Büyükşehir Belediyesi'nde o zaman şimdiki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında evet. Ali Müfit Gürtuna ve daha sonrasında da Kadir Topbaş ile Beyoğlu'nda Nusret Bayraktar eski evet. Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Ahmet Misbah Demircan dönemlerinde 18 yıl boyunca bu imar planı hazırlanmıyor. Evet. Ve Beyoğlu bir anlamda kaderine terk ediliyor. Şimdi bütün bunların arkasından tabii ki bildiğiniz işte kaçak yapılaşmalar, çeşitli göz yummalar, tarlabaşı önemli bariz örneklerden birisi. Mesela Bedrettin Mahallesi'nde yurttaşların kendi binalarında yapacakları bir takım tadilatlara, bir takım düzeltmelere, tamirlere dahi izin verilmiyor. 2011 yılında aniden bir imar planı hazırlanıyor. Koruma amaçlı olduğu iddia edilen 1/1000 ve 1/5000'lik planlar ard arda açıklanıyor. Ve bunun üzerine de bu iki dernek hemen mahkemeye başvuruyor ve evet. bu dava açılıyor. Ve geldiğimiz nokta itibariyle tabii ki mahkemenin kararındaki en önemli şeylerden birisi insan odaklı olmadığını söylüyor. Bu 2011 yılında imar planında hazırlanan imar planının özet şu. Bu planların koruma amacından ve korumaya ilişkin yasal mevzuattaki kurallara uzak olduğu, yasal mevzuatta aranan kurallara da uygun olmadığı belirtiliyor kararda. Somut birkaç örnek vermek gerekirse turizmin ön plana çıkarıldığı ama bunu yaparken Beyoğlu'nun yerel özelliğinin göz ardı edildiği, kültür odaklı turizm yerine ticaret ve hizmet odaklı turizme ağırlık veren bir planlamanın tercih edildiği. Bunlar da önemli. Tabii işte en güzeli şey evet. AVM yaparak emek sınavı. Evet, evet, evet. Yani değil mi? Evet, evet. Maalesef. Yani burayı bir daha okuyorum hocam. Kültür odaklı turizm yerine ticaret ve hizmet odaklı turizme ağırlık veren bir planlamanın tercih edildiğini belirtiyor karar. Özelliği gelir düzeyi yüksek turistlere yönelik bir planlamanın tercih edildiği, oysa bölgenin burada yaşayan ve çalışan insanlarla kendine özgü bir renkliliği olduğu ve bunun ihmal edildiği, burada yaşayan insanların kentten ve Beyoğlu'ndan uzaklaştırmaya yönelik kararlar içerdiğini ifade ediyor. Karara bakar mısınız hocam? Belli ki çok iyi bir bilirkişi heyetinin raporuna herhalde, dayanıyor. Herhalde. Ve insaflı bir hakimin evet, kararına evet. dayanıyor. Yani insanca evet. bir kararla, insanca bir kararla evet. karşı yani, karşıyayız evet. ve evet. Insan düşmanı projelere karşı da evet. çok net bir duruş sergilemiş. Evet, güzel bir evet. örnek. Evet. Bunlar özellikle son dönemde toplumun tepkisini çeken gerekçeleri de ortaya koyuyor. Kentlerin içinde yaşayan insanlardan bağımsız olarak planlanamayacağını bir kez daha bize göstermiş oldu. Evet. Sonuçları itibariyle bizim için çok önemli. Beyoğlu ilçesine ilişkin bir planın iptalini öngörse de sonuçları bakımından bundan sonra idarelere göstereceği yol açısından önemli diyor dernek sözcüsü. Evet, evet hocam. Durum bu. Hakikaten... Umarız 30 Mart'tan sonra gelecek belediyeler için bir uyarı oluşturur. Evet. Yani 30 Mart'a kadar da belediyeler inşallah çok fazla gayretkeş olmazlar. Evet. Ve ben yaptım oldu demezler. Evet, evet hocam. Evet. Yeni yılın ilk programını 2014'te Argun'la birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacak. Evet. Size çok teşekkür ederiz hocam. Ben 2013 yılı ederim. İçinde yıllardan evet, beri evet. programa bir yıl, bir yılı büyük daha destek tamamladık. Veriyorsunuz. Ondan büyük zevk duyuyorum. Sağ olunuz. Evet. Bütün dinleyicilerimizin de 2014 yılını kutluyoruz. Dileğimiz evet. onların güzel günler geçirmeleri, 2014'ün 2013'ten daha iyi olmasını. Evet. Barış içinde, demokrasi. Barış içinde. Evet, özellikle demokratik evet. bakımdan evet. yeni kazanımlara vesile olmasını, vesile olmasını dileyelim. Evet ve kötülüklerin de geride kalmasını, 2013'te evet, kalmasını, bütün yolsuzlukların evet, vesaire ne varsa hepsinin arkada kalmasını diliyoruz. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte Euro kodları ele aldık. Standartları, yönetmelikleri kendisinden dinledik. Bugün programı burada kapatıyoruz. Yeni yılda yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Hepinize iyi yıllar, hoşça kalın. İyi yıllar efendim. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41